सिद्धांति ने कहा ज्ञान और ज्ञान का फल मोक्ष ये दोनों का बीच में और कोई अवान्तर व्यापार ये नहीं है, उसके लिए बहुत सारे श्रुति का ये प्रमाण दिया और ज्ञान से मोक्ष होता है इसके लिए भी प्रमाण दे दिया चांदोग्य इत्यादि श्रुति। गौतम सूत्र इसका भी प्रमाण दे दिया, मिथ्या ज्ञान का निवृत्ति होने से दोष की निवृत्ति, उसे प्रवृत्ति की निवृत्ति, जन्म की निवृत्ति, दुख की निवृत्ति, यही अपवर्ग है। अरे मिथ्या ज्ञान का निवृत्ति तो जैसे नयायिक लोग कहते हैं कि आत्मा तत्व ज्ञान होना और आत्मा कैसा है दूसरे पदार्थ से भिन्न है, तो वेदांति कहता है कि इस प्रकार की नहीं, ब्रह्मात्मकत्व विज्ञान इसी से ही मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होती है। आगे टीका में ननु ब्रह्मात्मकत्व विज्ञानमपि भेद ज्ञानवन न प्रमा संपदादि रूपत्वेन भ्रांतित्वाद इत्यतः। ब्रह्मात्मकत्व विज्ञान ये भी भेद ज्ञानवत न प्रमा, पूर्व पक्षी कहता है क्योंकि सिद्धांति नयायिकों का जो आत्मतत्व ज्ञान वो भेद ज्ञान होने से वो प्रमा नहीं है। पूर्व पक्षी भी कह रहा है कि जो ब्रह्मात्मकत्व विज्ञान हुआ ये भी प्रमा नहीं है, क्यों? संपद आदि रूपत्वेन भ्रांतित्वात्, संपद उपासना इसको आगे कहते हैं, तो संपद आदि रूप होने से ये भी भ्रांति है, उपासना भ्रांति है। भ्रांति अर्थात उपासना एक मानस व्यापार है, हम उसी को बार बार ये केवल चिंतन करते रहते हैं। तो जैसे कहा जाएगा कि ये मनो ब्रह्मेति उपासित, इस प्रकार का मन को ब्रह्म मान करके उपासना करें, तो जहां भी कोई भी इस प्रकार की उपासना होता है वो वास्तविक ये दोनों चीज एक ही नहीं होते हैं, इस प्रकार मान करके उपासना करो। जैसे पंचाग्नि विद्या में आया तो देव पर्जन्य पृथ्वी पुरुष स्त्री इनको सब अग्नि मान करके उपासना करिए, ये वास्तविक जितना भी चिंतन करने से क्या वो अग्नि हो जाएंगे? कभी नहीं होगा। इसलिए उपासना ये ब्रह्म ज्ञान है, तो ब्रह्म ज्ञान होने पर उससे ये प्रमाण नहीं होने पर उससे कभी अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। पूर्व पक्षी कहता है कि संपद आदि रूपत्वेन भ्रांतित्वात्, संपद उपासना और प्रतीक उपासना ये मुख्यतः दो प्रकार के उपासना ये माने जाते हैं। प्रतीक उपासना जिसमें प्रतीक प्रधान होता है, जैसे हम सालग्राम में विष्णु बुद्धि करते हैं अथवा शिवलिंग में शिव बुद्धि करते हैं, तो ये उपासना में हम जो क्रिया इत्यादि करते हैं वो सब वही प्रतीक में ही करते हैं, प्रतीक प्रधान है, प्रतीक में ब्रह्म बुद्धि करते हैं, ये प्रतीक को प्रधान रखते हैं। और संपद उपासना में आलंबन का प्राधान्य को निराकरण तिरस्कार करके तो जिसका हम आरोप करते हैं उसको प्रधानत्व न चिंता करते हैं, प्रतीक में वहां प्राधान्य नहीं है, जो आरोप्य है उसका प्राधान्य है। और प्रतीक उपासना में प्रतीक को प्रधान मान करके ये ही भगवान विष्णु है सालग्राम को, उसी में सारे क्रिया करता है, किंतु संपद उपासना में जो आरोप्य है उसका प्राधान्य रहता है, ये दोनों में ही अंतर है। क्या जी? मूर्ति वो प्रतीक उपासना, संपद उपासना में प्रतीक रहता है, प्रतीक रहेगा किंतु आरोप्य प्रधान होगा, आरोप्य का चिंतन करेंगे। आगे देते हैं भाष्य में, न च इदम् ब्रह्मात्मकत्व विज्ञानम संपद रूपम, इदम् ब्रह्मात्मकत्व विज्ञानम, ये हो गया हमारा उद्देश्य। आगे विधेय कहते हैं कि न संपद रूपम, ऐसे विषय यहाँ चार प्रकार के विधेय देंगे। ये जो ब्रह्मात्मकत्व विज्ञान है वो संपद रूप नहीं है, आगे दो पंक्ति के आगे कहते हैं अध्यास रूप नहीं है, फिर आगे कहेंगे विशिष्ट क्रिया वाला नहीं है, फिर आगे कर्म अंग संस्कार रूप ये नहीं है, इस प्रकार के कहेंगे। जैसे ये व्याप्ति पंचक में कहते हैं ना, ये नहीं है व्याप्ति, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, इस प्रकार की यहाँ कहेंगे। सिद्धांत कहता है कि ये जो ब्रह्मात्मकत्व विज्ञान ये संपद रूप नहीं है। पूर्व पक्षी कहा अगर वो संपद रूप होगा तो भ्रम होगा, सिद्धांत कह रहे संपद रूप नहीं है। टीका में अल्पालंबन तिरस्कारेण उत्कृष्ट वस्तु अभेद ध्यानम संपत, संपत का ये लक्षण दे दिए। अल्प जो आलंबन है, आलंबन का तिरस्कार करके उत्कृष्ट वस्तु का अभेद ध्यान करना। उत्कृष्ट वस्तु उसमें जो आरोप करते हैं, आलंबन में जो आरोप करते हैं, उस उत्कृष्ट वस्तु का अभेद ध्यान करना, मैं वो हूं, इस प्रकार के ध्यान करना, अभेद ध्यान करना, तो ये हो जाएगा संपत्ति। तो मैं ये हूं अगर करेगा तो वो अहंग्रह हो जाएगा, सर्वदा मैं ही वो हूं इस प्रकार की कोई जरूरत नहीं। तो जो आरोप्य है वो आरोप्य का ही चिंतन करेगा, वो जो फिर समाधि अवस्था में जाएगा तो फिर वो जो आरोप्य अलग है मैं करने वाला, बीच में ध्यान कर रहा हूं, त्रिपुटी का लय हो जाएगा, तो केवल आरोप्य ही रह जाएगा वो, तो जब त्रिपुटी लय होगा। तो वह कभी अहंग्रह भी हो सकता है और कभी अहंग्रह भी नहीं हो सकता है, किंतु जो आरोप्य है, उत्कृष्ट वस्तु है, उसी का ही ध्यान करना है। यथा आगे देते हैं टीका में, मनः स्ववृत्त्या आनन्त्याद् अनन्तम्। मनः, मन को अनंत कहा जाता है, तो क्यों कहते मन का वृत्ति अनंत होते हैं, तो स्ववृत्त्या, मनः स्ववृत्त्या, मन का जो वृत्ति है वो अनंत्य होने से मन को अनंत कहा गया। ततः उत्कृष्टा विश्वदेवा अपि अनंता, तो उससे उत्कृष्ट होते हैं ये विश्वदेव, विश्वदेव ये देवता रूप होते हैं, वो भी अपि अनंता इति अनंतत्व साम्यात विश्वदेवा एवं मन इति संपत्तया, इस प्रकार की संपत्ति उपासना करते हैं। ये जो मन है ये ही विश्वदेव है जो कि अनंत है, इस प्रकार की उपासना करते हैं। उससे क्या होता है, इति संपत्तया, इस प्रकार की संपत्ति उपासना के द्वारा अनंत फल प्राप्ति भवती, जैसा होता है भवती, तक आगे पंक्ति है, पहले मूल में देखिए, यथा अनंतम वै मनो अनंता विश्वदेवा अनंतम एव सतेन लोकम जयति इति, ये हो गया उपासना वाक्य बृहदारण्य का। अनंतम वै मन, मन अनंत कैसे हो गया, उसका वृत्ति के द्वारा, और विश्वदेव ये उत्कृष्ट होने से ये अनंत है। तो इसी प्रकार की मन में विश्वदेव का ये ध्यान करना, अभी मन में विश्वदेव का ध्यान करता है, मन हो गया आलंबन, किंतु आलंबन को तिरस्कार करके उसमें विश्वदेव का ध्यान क्यों करता है, किंतु अनंत्य गुण साम्य को लेकर के, मन में भी अनंत्य, विश्वदेव में भी अनंत्य लेकर के अनंत्य गुणों का ये ध्यान करता है। तो करने से स भाष्य में कहा स तेन लोकम जयति, अनंतमेव लोकम स तेन जयति, तो इस उपासना के द्वारा अनंत लोकों को जीत लेता है। भाष्य टीका में इसको कहते हैं, तथा चेतनत्व साम्यात जीवे ब्रह्म अभेद संपत्ति न च, पूर्व पक्षी कहेगा कि इसी प्रकार की चेतनत्व साम्यात, जीव भी चेतन है ब्रह्म भी चेतन है, तो होने से जीव में ब्रह्म का अभेद का संपद करे, पूर्व पक्षी कहेगा अगर ये संपद हो जाएगा तो ये एक उपासना है, होने से ये भ्रांति होगा, तो इससे कभी भी अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, पूर्व पक्षी ये शंका कहा था। सिद्धांत कहता है कि संपद इति नच इत्यर्थ, क्योंकि भाष्य में पंक्ति है नच इदम ब्रह्मात्मिक तो विज्ञानम संपद रूपम, अर्थात ये संपद उपासना नहीं है। तो ये हो गया संपद उपासना जहाँ की आरोप्य का प्राधान्य है। आगे टीका में कहते हैं आलंबन से प्राधान्य न ध्यानम प्रतीको उपास्तिर अध्यास, आलंबन को जहाँ प्रधान मान करके ध्यान करेंगे उसको प्रतीको उपासना कहा जाएगा, ये अध्यास। भाष्य में दिया नच अध्यास रूपम, नच अध्यास रूपम, अध्यास रूपम ये विधेय है और उद्देश्य कौन है, ब्रह्मात्मिकत्व विज्ञानम, ब्रह्मात्मिकत्व विज्ञानम नच अध्यास रूपम। तो ये अध्यास रूपम के लिए टीका में कह दिया आलंबन को प्रधान मान करके जो ध्यान किया जाएगा इसको अध्यास रूप कहा जाएगा। यथा टीका में आगे ब्रह्म दृष्ट्या मनसः आदित्यस्य वा, ब्रह्म दृष्टि से मन अथवा आदित्य का ध्यान करे, तथा अहम् ब्रह्म इति ज्ञानम अध्यास, जैसे मन अथवा आदित्य को ब्रह्म मान करके ध्यान करें, इसी प्रकार की अहम् को ब्रह्म मान करके ध्यान करें, ये भी अध्यास है। तो क्यों कहते हैं अहम रूप को जो आलंबन है वो प्रधान है, अहम को ही तो जानता है। ये अध्यास भाष्य में यथा मनो ब्रह्मेति उपासित, मन ब्रह्म है, मन को आलंबन बनाया, आलंबन को प्रधान मान करके उसमें ब्रह्मत्व का आरोप करके उपासना करे, ये अध्यास। आदित्य ब्रह्मेति आदेश, आदित्य ब्रह्म है, इस प्रकार के आदेश। टीका में कहते हैं आदेश उपदेश, आदित्य ब्रह्म इस प्रकार के उपदेश है। आदित्य में ब्रह्म दृष्टि करे इस प्रकार के, ये द्वितीय हो गया। अच्छा आगे भाष्य में दिया ना, आदित्य ब्रह्मेति आदेश इति च मन आदित्यादिषु ब्रह्म दृष्टि अध्यास, इसको अध्यास उपासना कहा जाएगा। ये आलम्बन प्रधान है, प्रतीक उपासना है, ये भी मिथ्या है। मन आदित्य में ब्रह्म दृष्टि। आगे कहते हैं भाष्य में नापि विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम वायुर्भाव संवर्ग प्राणो भाव संवर्ग इतिवत्। भी एक प्रकार के ध्यान है, जो ब्रह्मात्मिक तो विज्ञान ये इस प्रकार की भी नहीं है। किस प्रकार की? विशिष्ट क्रिया का योग निमित्त है जिस ध्यान में। अभी जब ध्यान करते हैं कि वायुर्भाव संवर्ग प्राणो भाव संवर्ग, छांदोग्य उपनिषद में संवर्ग अर्थात संग्रहणात संवर्जनात व संवर्ग, ये जब प्रलय काल में वायु में ये बाकी सब अग्नि इत्यादि सब लीन हो जाते हैं, वायु उपलक्षित हिरण्यगर्भ। इसी प्रकार की सुषुप्ति काल में अध्यात्म में प्राण में सारे इंद्रियां लय हो जाते हैं, प्राण चलता रहता है, बाकी सब इंद्रिय मनोबुद्धि ये सब लीन हो जाते हैं। तो ये जिसमें लीन हो जाते हैं वो सबका संहरण कर लेता है अथवा सबका संग्रह कर लेता है। संहरणात संग्रहणात व संवर्ग, संवर्ग का वो व्याख्यान देते हैं, या तो वायु को संवर्ग मान करके अथवा अध्यात्म में प्राण को संवर्ग मान करके ध्यान करना है। तो अभी ये वायु को संवर्ग और प्राण को संवर्ग ये क्यों मानते हैं? कहते हैं विशिष्ट क्रिया का योग निमित्त है इस ध्यान में। क्या विशिष्ट क्रिया है? कहते हैं कि संग्रहणम संहरणम वा संहार कर लेता है, अपने में सब लीन कर लेता है, तो ये हो गया विशिष्ट क्रिया। ये विशिष्ट क्रिया निमित्त है जिस ध्यान में, अर्थात सब अपने में लीन कर लेता है ऐसा वो ध्यान करता है। वायु में सब कुछ लीन हो जाता है प्रलय काल में, सुषुप्ति अवस्था में प्राण में सब कुछ लीन हो जाता है। तो ये लीन होने का जो विशिष्ट क्रिया ये निमित्त है। विशिष्ट क्रिया निमित्तम बहुव्रीहि है, विशिष्टा या क्रिया, टीका में दिया। तो भाष्य में देख लीजिए, फिर टीका में देखेंगे। विशिष्ट जो क्रिया है, विशिष्टा या क्रिया तेन योग, तो विशिष्ट क्रिया योग, विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम यस्य ध्यानस्य तद्ध्यानम विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम ध्यानम जैसे वायुभाव संवर्ग। टीका में क्रिया विशेष विशिष्ट क्रिया, तो विशिष्ट अर्थात क्रिया कुछ विशेष क्रिया, तया योग तया दिया ना तथा तया तया वो क्रिया या योग तो हो गया विशिष्ट क्रिया योग। तदेव निमित्तम यस्य कस्य ध्यानस्य तथा वो ध्यान हो जाएगा विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम ध्यान। तो ये जो ब्रह्मात्मिकत्व विज्ञान ये विशिष्ट क्रिया योग निमित्त ध्यान भी नहीं है। पहले जो ध्यान दो प्रकार के कहा था संपद और प्रतीक, उसमें विशिष्ट क्रिया का योग नहीं था। यहाँ की तो विशिष्ट क्रिया को लेकर के इस घटना के चलते हम उसको संवर्ग कहते हैं, अपने में सब संहरण कर लेता है इस प्रकार। यथा प्रलय काले वायुर अग्नि आदिन संवृणोति, जैसे प्रलय काल में वायु अग्नि आदि को संवरण कर लेता है, अपने में सब ढाक लेता है। संहरति इति संवर्ग, संवृणोति संहरति इति वा संवर्ग, संहार कर लेता है। इसी प्रकार अध्यात्म में स्वाप काले प्राणो बागादीन संहरति इति संहार क्रिया योगात संवर्ग इति ध्यानम छांदोग्य विहितम। स्वाप काल में सुसुप्ति अवस्था में प्राण बागादीन इंद्रियों को सब अपने में लय कर लेता है संहरति इति, संहार क्रिया योगात प्राण को भी संवर्ग कह दिया गया, तो होने से इति ध्यानम छांदोग्य विहितम छांदोग्य उपनिषद में। इसी प्रकार की तथा वृद्धि क्रिया योगात जीवो ब्रह्मे इति ज्ञानम, ज्ञानम इति ध्यानम। तो जीव को भी ब्रह्म मान करके ध्यान करें, ये क्या विशिष्ट क्रिया का योग? कहते हैं वृद्धि। किसका वृद्धि? कहते हैं शरीर इत्यादि का परिणाम होता है, वृद्धि होता है शरीर। जब तक शरीर के साथ जीव रहेगा तभी ये शरीर का वृद्धि विपरिणाम इत्यादि होगा, मतलब आदि अवस्था में वृद्धि होगा, आगे विपरिणाम होगा, आगे अपेक्षा इत्यादि होंगे। तो ये सब जीव के उपस्थिति से ही ये होता है। तो जीव के चलते ये ब्रह्मण तुम ब्रह्मी वृद्धो बढ़ता है शरीर, विपरिणाम होता है। तो इसको दे दिया टीका में वृद्धि क्रिया योगात। वृद्धि अर्थात ब्रह्म का ये धर्म हो गया बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद वा ब्रह्म बृहते अर्थात अथवा ब्रह्मण, ब्रह्मण अर्थात वर्धन। तो जहाँ कहीं भी कुछ भी बढ़ता है वो ब्रह्म का शक्ति से ही होता है। इसी प्रकार की जीव का योग होने से शरीर में ये वृद्धि इत्यादि होता है। तो वृद्धि रूपक विशिष्ट क्रिया का योग से जीव को भी ब्रह्म रूप से ध्यान करे, जैसे संहरण रूपक क्रिया का योग से प्राण को भी वायु जैसा संवर्ग मान करके ध्यान करे। तो इसी प्रकार तो सिद्धांति इसको भी भाष्य में कहा नापी, ये भी नहीं है। आगे ये हो गया तृतीय नापी, पहले हो गया संपत रूप नहीं है, द्वितीय हो गया अध्यास रूप नहीं है, तृतीय हो गया विशिष्ट क्रिया योग निमित्त ध्यान भी नहीं है। आगे चतुर्थ कहते हैं भाष्य में नापी आज्यावेक्षणादि कर्मवत कर्मांग संस्कार रूपम, कर्म का जो अंग है उसका संस्कार करने वाला जो क्रिया होते हैं ऐसे ही ब्रह्मात्मिक तो विज्ञान नहीं है। जैसे कर्म का अंग हो गया आज्य घृतम, तो आज्य का अवेक्षण करने से वो घृत संस्कार होता है। आज्यावेक्षणादि कर्मवत, ये कर्म क्या करता है? कर्म का अंग जो घृत है उसका संस्कार करता है। तो आज्यावेक्षण जैसा हुआ ये ब्रह्मात्मिक विज्ञान, ऐसा नहीं है कि कोई अंग का संस्कार करेगा। ये कौन सा अंग का? ये मीमांसा लोग कहेंगे कर्ता, कर्ता ये कर्म का अंग है। ब्रह्मात्मिक तो विज्ञान के द्वारा कर्ता का संस्कार हो जाएगा। कर्ता अपने आप को पहले छोटा मानता होगा, अभी ब्रह्मात्मिक तो विज्ञान होने के बाद ये अपने आप को अपरिचिन्न मानेगा, तो ये कर्ता का संस्कार हो गया, तो महान कर्म करेगा। इस प्रकार की उनका कहना है। टीका में यथा पत्नी अवेक्षितम आज्यम भवती, तो पत्निया अवेक्षितम आज्यम इति उपांशु याजादि अंगस्य आज्यस्य संस्कार कम संस्कार, आगे क्या है? संस्कारकम, संस्कारकम है ना, ठीक है। संस्कारकम अवेक्षणम विहितम तथा कर्मणि कर्तृत्वेन असंगस्य आत्मनः संस्कारार्थम ब्रह्मज्ञानम। पूर्व पक्षी कहेगा जैसे उपांशु याज का अंग हो गया आज्य, उस आज्य का संस्कार करने वाला क्रिया हो गया अवेक्षणम, वो विहित हुआ। इसी प्रकार की कर्म में कर्तृत्वेन अंग हो गया यजमान आत्मा, तो कर्तृत्वेन अंगस्य आत्मनः, जो आत्मा है कर्म का जो अंग है कैसा? कहते हैं कर्ता रूप से, जो कर्ता होगा कर्म का अंग होगा, उसका संस्कार के लिए ब्रह्म ज्ञान। सिद्धांत कहता है कि ये भी न, ये भी नहीं है। अच्छा आगे टीका में कहते हैं प्रतिज्ञा चतुष्टये हेतु माह, चार प्रतिज्ञा। सिद्धांत कहते हैं कि ना अपि संपद रूपवत, न च अध्यास रूपम, न च विशिष्ट क्रिया योग निमित्तम, और न ही न च आज्यावेक्षणादिवत आज्यावेक्षणादि कर्मवत कर्मांग संस्कार रूपम। ये चार जो सिद्धांत प्रतिज्ञा किया उसमें हेतु कहता है भाष्य में, संपदादि रूपे ही ब्रह्मात्मिकत्व विज्ञाने अभ्युपगम्य माने तत्वमसि अहम् ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म इति एवमादीनां वाक्यानां ब्रह्मात्मिकत्व वस्ति प्रति वस्तु प्रतिपादन परः पदस्व समन्वयः पीड्येत। ब्रह्मात्मिकत्व विज्ञान अगर संपदादि रूप होगा तो, आदि कहने से बाकी तीन अगर होगा तो, ऐसे अभ्युपगम्य माने, ऐसे अगर स्वीकार किया जाएगा तो, स्वीकार मतलब क्रियमाणे सति, अभ्युपगम्य माने अर्थात क्रियमाणे सति, ऐसे अगर आप स्वीकार करेंगे तो, तब तत्वमसी, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, ये सब महावाक्य जो कि त्वम पदार्थ, तत्पदार्थ अर्थात जीव ब्रह्म का लक्ष्यार्थ होते हैं, इसको इसका ऐक्य कहने वाला जो वाक्य होते हैं, जो कि असंग कूटस्थ ब्रह्म जो कि अकर्ता है अभोक्ता है, इस प्रकार की ज्ञान कराने वाले वाक्य ये सब एवं आदि नाम वाक्यानाम। ये वाक्य क्या करते हैं, ब्रह्मात्मिकत्व वस्तु का प्रतिपादन करते हैं। ये वस्तु कैसा है, असंग कूटस्थ। तो ये सब जो असंग कूटस्थ को प्रतिपादन करने वाले जो वाक्य, ये वाक्य में जो पद होते हैं, ये पदों का जो समन्वय होता है, समन्वय अर्थात तात्पर्य निश्चय, जो असंग कूटस्थ ब्रह्मात्मनि एवं तात्पर्य निश्चय, वो सब तात्पर्य निश्चय पीड्येत, पीड्येत अर्थात विरुद्धेत, ऐसा विरोध हो जाएगा। टीका में ये सब वाक्य का तात्पर्य किसमें है जो आप कहते हैं कि मतलब पीड्येत विरुद्धेत, टीका में कहते हैं उपक्रमादि लिंगेर ब्रह्मात्मिकत्व वस्तुनि प्रमिति हेतुर यह समानाधिकरण वाक्यानं पदनिष्ठः समन्वयः, इसका अर्थ तात्पर्यम निश्चितम तत् पीड्येत। उपक्रमादि लिंगे ही उपक्रमो उपसंहारा पूर्वता फलम उपत्ति च लिंगं तात्पर्य निर्णये, ये सब लिंग के द्वारा ब्रह्मात्मिकत्व वस्तु, ब्रह्म आत्मा एक है, तो ये वस्तु वस्तुनि प्रमिति हेतु, प्रमिति का अर्थात ज्ञान होने का जो हेतु है कौन है, कहते हैं समानाधिकरण वाक्यानाम पदनिष्ठ समन्वय। समानाधिकरण वाक्य तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, ये सब समानाधिकरण वाक्य, ये वाक्य में होने वाले जो पद, वो पद का जो समन्वय, समन्वय क्या है, तात्पर्य अर्थात तत्पर होकर के ये पद जिसको कहते हैं तात्पर्य जो कि निश्चित हुआ है, वो निश्चय पीड्येत, तत् पीड्येत, ये तात्पर्य जो कि ब्रह्मात्मिकत्व में निश्चय हुआ है ये विरुद्धेत। भाष्य में आगे तो ये तो हो गया कि ब्रह्मात्मिकत्व परक जो वाक्य है उनका जो तात्पर्य निश्चय वो विरोध हो जाएगा। और कहते हैं विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टे परावरे, ये जो वाक्य कहता है तो ये सब वाक्य इति च विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय का ग्रंथि, ग्रंथि अर्थात चित जड़, ये दोनों का बीच में जो तादात्म्य अध्यास अथवा वासना के साथ जो संबंध हो जाता है, ये दोनों प्रकार की ग्रंथि कहेंगे टीका में। ये सब छिद्यन्ते, ये सब भिद्यते, भिदेर विदारण है, ग्रंथि का विदारण हो जाता है, और सर्व संशय छिद्यन्ते, सारे संशय, संशय अर्थात ये जीव ब्रह्म से भिन्न है अथवा एक है, तो ये अर्थात शरीर मनोबुद्धि इत्यादि के साथ इसका संबंध होता है अथवा नहीं होता है, ये कूटस्थ असंग है अथवा ये कर्ता भोक्ता इत्यादि है, जितने प्रकार के सब संशय ये सब छिद्यन्ते। इति च एवं आदिनी अविद्या निवृत्ति फल श्रवणानि उपरुध्येरन, एवं आदिनी ये सब विद्यते हृदय ग्रंथि सर्व संशय छिद्यन्ते, ये सब अविद्या निवृत्ति का फल, अविद्या निवृत्ति होती है ये फल श्रवण होता है ये सब वाक्य में। एवं आदिनी अविद्या निवृत्ति फल श्रवणानि, अविद्या निवृत्ति ये फल है, ये फल श्रवण होते हैं ये सब जो वाक्य में, वो सब उपरुद्धेरन, ये सब वाक्य उपरुद्धेरन अर्थात उपरोध, उपरोध अर्थात विरोध हो जाएगा। टीका में इसको कहते हैं किंच एकत्व ज्ञानात आज्ञानिक हृदयस्य अंतकरणस्य यो रागादि ग्रंथिस अथवा चिन मनस्तादात्म्य, ऐसा है चिन मनस्तादात्म्य, चिन मनस्तादात्म्य रूप अहंकार ग्रंथिर्वा नश्यति इति अज्ञान निवृत्ति फलवाक्य बाधः स्यात्। यहां तक देखेंगे किंच एकत्व ज्ञानात, किसका किसका, ब्रह्मात्मिक ब्रह्म और जीव, एकत्व ज्ञानात आज्ञानिक हृदयस्य, हृदय हृदय अर्थात अज्ञानी का हृदय से इसका अर्थ कहते हैं अंतकरण से। ये अंतकरण अज्ञान का कार्य है। तो अंतकरण से यो रागादि ग्रंथि, अंतकरण में जो रागादि ग्रंथि है, राग अर्थात ये वासना, ये सब जो इसके साथ जो संबंध करता है, ये सब अज्ञान के चलते होता है। आज्ञानिक हृदय से अंतकरण से यो रागादि ग्रंथि, इसको जो विद्यते हृदय ग्रंथि कहा, इसी को हृदय का ग्रंथि कहा गया जो रागादि के साथ संबंध। अथवा चिन मन तादात्म्य रूप अहंकार ग्रंथि, सिद्ध और अंतकरण ये दोनों का बीच में जो आध्यासिक तादात्म्य होता है, इसी को ग्रंथि कहा जाता है। यही अहंकार है, इस रूप को जो ग्रंथि, ये नश्यति विद्यते, विद्यते हृदय ग्रंथि कहने से ये दो प्रकार की ग्रंथि का, एक वासना के साथ संबंध अथवा चैतन्य का मन के साथ जो आध्यासिक तादात्म्य, ये दोनों प्रकार की ग्रंथि। चीज जड़ यही अहंकार, इसमें चैतन्य अंश हो गया आत्मा, जड़ अंश हो गया अहंकार। अर्थात हम चेतन होने पर भी अपने आप को अहंकार मानना, तो इसी को कहा जाता है कि आध्यासिक तादात्म्य। आध्यासिक तादात्म्य अर्थ से ये मिट्टी होने पर भी इसको घट मानना, इसको कहते हैं घट का आध्यासिक तादात्म्य हो गया मिट्टी के साथ। हे तो मिट्टी है किन्तु घट बोल करके मानना, इसी प्रकार की हे तो ये चीति है, हम चीति, हम चैतन्य है, साक्षी है, होने पर भी अपने आप को अहंकार मानना। हे तो रज्जु किन्तु सर्प मानना, इसको कहते हैं आध्यासिक तादात्म्य। तादात्म्य अर्थात स आत्मा यस्य इति तदात्मा तस्य भाव, स अर्थात वो रज्जु आत्मा है जिस सर्प का, ये हो गया तदात्मा, वो सर्प हो गया तदात्मा, रज्जु आत्मा, रज्जु इसका आत्मा, और तस्य भाव सर्प हो गया तदात्मा, और सर्प में रहेगा तादात्म्य। तो ये तादात्म्य ये क्या है, कहते हैं अध्यास, ये अध्यस्त हुआ है, इसको कहते हैं आध्यासिक तादात्म्य, अध्यास हुआ। इसी प्रकार की ये अहंकार, इसी को कहते हैं चित और जड़ का ग्रंथि, अर्थात चैतन्य से प्रथम स्फुरण होगा ये अहंकार का। अच्छा, कल हम लोग विचार कर रहे थे एक बात का था कि जब तक हमको लगता है कि हम जीव है, अहम कहने से सर्वदा अहंकार को लेगा, और जब हम उसी के ऊपर ध्यान करते हैं और अंतिम में हम जानते हैं केवल मैं ही हूं, यह अहम कहने से अहंकार को ही लेता है। और इस समय में त्रिपुटी का भी भान होगा और वो धीरे धीरे आगे क्षीण हो जाएगा, क्षीण हो जाने से जो अहंकार वृत्ति हुआ है वो क्षीण हो जाने से ब्रह्माकार वृत्ति नहीं हो जाएगा, घटाकार वृत्ति जब क्षीण हो जाएगा पटाकार हो जाएगा, वो नहीं होगा। तो वही वृत्ति होता है अहमाकार वृत्ति, किंतु उसको अहंकार वृत्ति कहेंगे और उसी को ब्रह्माकार वृत्ति कहेंगे। कहेंगे जो शास्त्र श्रवण करके करके जिसको लगा कि हम तो ब्रह्म है, तो उसका जब वृत्ति होगी अहमाकार वृत्ति होगा, उसका शुरू से ही वो ब्रह्माकार वृत्ति, जिस समय में त्रिपुटी होता है उस समय में भी उसको ब्रह्माकार वृत्ति, और जब इतना क्षीण हो जाएगा त्रिपुटी नहीं रहेगा तब उसका भी वो ब्रह्माकार वृत्ति, क्योंकि उसको शास्त्र से ये बात पता चला कि हम तो ब्रह्म है ना। किंतु जिसको परिच्छिन्न बुद्धि अधिक है, अर्थात प्रारब्ध अभी सुख दुख भोग अधिक है, तो परिच्छिन्न बुद्धि अधिक कराएगा, ऐसा स्थिति में उसको जब भी अहमाकार वृत्ति होगा वो उसको अहमाकार वृत्ति ही मानेगा। अगर खाली हम इतना ही निश्चय करें हमको जब अहमाकार वृत्ति होती है ब्रह्माकार ही होता है, वो ज्ञानी है। किंतु कहेगा कि वो मान लिया कि ठीक है हम जैसे हम ध्यान करते हैं हमको ब्रह्माकार वृत्ति होता है, किंतु आगे आया एक मच्छर काटा तो हम जीव बन गया, तो उसका वो ब्रह्म ध्यान का कुछ लाभ नहीं हुआ। किंतु लाभ नहीं हुआ अर्थात, किंतु वो ध्यान जन्य जो संस्कार होगा वो संस्कार रहेगा ना, धीरे धीरे वो संस्कार जब दृढ़ होगा उसका ये परिच्छिन्न भाव को हटाएगा। इसलिए हमको जब भी अहमाकार वृत्ति होती है, वेदांती का प्रथम कर्तव्य है कि वो उसको माने यही ब्रह्माकार वृत्ति, हमको कुछ और अधिक होना नहीं है। खाली इतना ही कि उस समय में मोटा हूं पतला हूं मनुष्य हूं पशु हूं, वो बुद्धि नहीं आना चाहिए, अर्थात तादात्म्य का भान नहीं आना चाहिए, खाली अहम का भान, और वो ब्रह्माकार वृत्ति है। नहीं तो कभी भी अहंकार वृत्ति कभी भी ब्रह्माकार नहीं बन जाएगा, क्योंकि अहंकार वृत्ति अंतकरण का कार्य है और वहां अविद्याग्रस्त अंतकरण का कार्य है, और ब्रह्माकार वृत्ति जो होता है वो अविद्याग्रस्त अंतकरण नहीं है, वो तो अभी विद्याग्रस्त है, ब्रह्माकार वृत्ति हुआ है, तो ये दोनों अलग अलग है। टीका में अज्ञान निवृत्ति फलवाक्य बाधः स्यात्। अगर इसको संपद मानेंगे तो ये वाक्य में भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, ये वाक्य के द्वारा जो कहा जाता है कि अज्ञान निवृत्ति होती है, ये फल ये जो कथन करते हैं ये सब मंत्र, ये मंत्र बाध हो जाएंगे। संपदादि ज्ञान से अप्रमात्वेन अज्ञान अनिवर्तकत्वात्, कोई भी उपासना है वो अप्रमा है, अप्रमा होने से अज्ञान का निवर्तक नहीं होगा। संपदादि ज्ञान से, ज्ञान से अर्थात उपासना से, संपदादि उपासना ये अप्रमा है, कोई भी उपासना है ये अप्रमा है, तो होने से अज्ञान का निवर्तक नहीं होगा। फिर भी हम उपासना क्यों करते हैं, कहते चित्त का एकाग्रता के लिए, वो तो करना ही है। अच्छा, ये एक मंत्र हुआ, तो आगे भाष्य में द्वितीय मंत्र देते हैं। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म वेद, वेद शब्द का अर्थ जानाति, तो जो ब्रह्म को जानता है ब्रह्म एव भवति इति च एवम आदिनि तद्भावापत्ति वचनानि संपदादि पक्षे न सामंजस्येन उपपद्येरन। अगर इसको संपद उपासना मानेंगे तब ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति ईयर नहीं घटेगा, और जितना समय ध्यान करेगा उतने समय हो सकता है, जैसे योग सूत्र में कहते हैं तदा दृष्टु हु स्वरूप अवस्थान, और नहीं तो वृत्ति सारूप्यम इतना हो जाएगा, तो फिर ब्रह्म विद ब्रह्म एव भवति ये कैसे घटेगा। तो जितना समय उपासना करेगा उतना समय लगेगा, ना सत्संग भवन में बैठने का समय तो लगता है हम ब्रह्म है, और जैसे ही बारंडा से उतर जाते तो फिर हम जो है वही बन जाते हैं। कहते हैं ये सब तद्भावापत्ति वचनानी, तद्भाव अर्थात ब्रह्म भाव हो जाने जो वचन वाक्य सब कहते हैं, संपदादि पक्षे न सामंजस्येन उपपद्येरन, ये सब समंजस नहीं होंगे। टीका में इसको कहते हैं किंच जीवस्य ब्रह्मत्व संपदा कथम तद्भाव। तो सिद्धांति कहता है कि अगर आप कहेंगे कि ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति ये संपद उपासना के द्वारा भी ये हो जाएगा, अगर हो जाएगा, सिद्धांति पूछता है कि जीवस्य ब्रह्मत्व संपदा, संपदा संपद उपासना के द्वारा, ये ब्रह्मत्व में बिंदी दिया है क्या, जीवस्य ब्रह्मत्व नहीं दिया ना, ब्रह्मत्व संपदा एक पद दिया है, तो ब्रह्मत्व संपद उपासना के द्वारा ये कथम तद्भाव, तद्भाव ब्रह्म भाव, तो ब्रह्मत्व रूपक संपद उपासना के द्वारा जीवस्य ब्रह्म भाव कैसे हो जाएगा, सिद्धांति पूछता है, विकल्प करता है आगे सिद्धांति। पूर्व रूपे स्थिते नष्टे व, अर्थात जीव का जीव रूप रहते रहते वो ब्रह्म भाव हो जाएगा, अथवा जीव का जीवत्व नष्ट होकर के ब्रह्म भाव होगा, तो कहते हैं ये स्थिते नष्टे व अन्यस्य अन्यात्मता अयोगा, स्थिते तो नहीं हो पाएगा, जब तक जीव है ब्रह्म तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि विरुद्ध धर्म वाला होते हैं। और नष्टे कहते कि ये नष्ट हो जाने पर होगा, कहते हैं नष्ट हो जाने पर एक अन्य रूप कैसे हो जाएगा, ये अन्य रूप नहीं हो पाएगा, उसी का ही अर्थात अन्य रूप अर्थात बदल जाएगा, पूरा परिणाम हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। तस्मान न संपदादि रूपम इत्यर्थ है। तो यहाँ परिणाम अर्थात संपद केवल वो चिंतन करता है, केवल चिंतन करते करते अन्य अन्य रूप कैसे हो जाएगा, ये दृष्टांत तो देते हैं ना कि जो भ्रमर कीट न्याय ये कहते हैं, कहते हैं जो भ्रमर कीट न्याय देते हैं वो अर्थात जिसको अगर वहां संपद का अर्थ आप निधिध्यासन कह रहे हैं तब तो ठीक है, निधिध्यासन कब होगा, जिसको प्रमेय संशय भी दूर हो गया, प्रमेय संशय अर्थात ब्रह्म आत्मा एक है ये शास्त्र का प्रमेय है, इसमें कोई संशय नहीं है, प्रमाण संशय अलग है, शास्त्र ये बात कहता है, अभी प्रमाण संशय नहीं है मान लिया ये, ठीक है शास्त्र कहता है क्योंकि बाकी तो सब ठीक है, किंतु ये तो घटता नहीं, ये प्रमेय में संशय हुआ, जिसका प्रमेय संशय दूर हुआ है अर्थात उसको लगा है कि हाँ हम तो वो है, इस प्रकार लगने के बाद भी अनादि दुर्वासन या विशेष आकृष्यमाण से चित्तस्य वो चला जाएगा, जाने से फिर कर्तृत्व भोक्तृत्व जीवत्व ये सब का बोधन कराएगा, तो उसको फिर हटाने के लिए ये ब्रह्मात्मनि स्थैर्य अनुकूल मानस व्यापार निधिध्यासन। अगर आप संपद से निधिध्यासन को कह रहे हैं तभी वो भ्रमर कीट न्याय, क्योंकि जैसे ही वो निधिध्यासन करता है अर्थात मैं ब्रह्म हूं उसका जो पहले निश्चय हुआ था ये निश्चय फिर उसके सामने आ जाता है। अनिश्चय अवस्था में रटन करना और निश्चय का जो कि विस्मरण होकर हो गया था अभी उसका पुनः स्मरण करना, ये दोनों अलग अलग है। बद्रीनाथ कभी दर्शन किया नहीं और उसका खाली स्मरण करता है, दर्शन किया था किंतु अभी फिर ये मंदाकिनी को देखने लगा, अभी बद्रीनाथ विस्मरण हो गया फिर आंख बंद करके बद्रीनाथ का स्मरण किया, ये अलग बात है। देखा है उसका स्मरण करता है, नहीं देखा है खाली चिंतन करता है, ये दोनों अलग बात है। ये निधि ध्यास ध्यान के बीच में ये अलग है। टीका में पूर्व रूपे स्थिते नष्टे अन्यस्य अन्यात्मता अयोगात तस्मान न संपदादि रूपम इत्यर्थः। भाष्य में इसको कहते हैं तस्मान न संपदादि रूपम, संपदादि रूप नहीं है कौन, ब्रह्मात्मिकत्व विज्ञान। ये जो चार प्रकार के विकल्प दिया था सिद्धांती कहते हैं ब्रह्मात्मिकत्व विज्ञान ये चारों प्रकार की नहीं है। टीका में संपदादि रूपत्वाभावे फलितम आह, ये ब्रह्मात्मिकत्व विज्ञान ये चारों प्रकार की नहीं है, फल हुआ भाष्य में। अतो न पुरुष व्यापार तंत्रा ब्रह्म विद्या, क्योंकि संपदादि रूप नहीं है, संपदादि रूप नहीं है तो पुरुष व्यापार तंत्र नहीं है। अर्थात पुरुष कहेगा कि मैं ब्रह्म ज्ञान करूं मेरे को न हो ये नहीं होगा। अनिच्छयापि संसृष्टो दहत्येव हि पावक कहते हैं, अर्थात पावक का संस्पर्श हो गया मेरे को दहन नहीं हो ऐसा कहेगा और दहन रुक जाएगा। अनिच्छयापि संसृष्टो दहत्येव हि पावक तो करेगा। टीका में प्रमत्वात् न कृति साध्या, ये प्रमा होने से कृति साध्य नहीं है, पुरुष व्यापार तंत्र नहीं है। तो किम तरही कहते हैं कि पूर्व पक्षी पूछता है किम तरही कृति साध्य के आगे विराम है, अच्छा हाँ ठीक कमा है, हाँ ठीक है। तो पूर्व पक्षी पूछता है किम तरही नित्य है वो, क्योंकि कृति साध्य नहीं हुआ, ये जो ब्रह्मात्मिक तो विज्ञान है कृति साध्य नहीं हुआ। तो फिर पूर्व पक्षी पूछता है किम तरही नित्य है वो, सिद्धांत कहता है कि न प्रमाण साध्या इत्यर्थ, कर्म साध्या कृति साध्या नहीं है किंतु प्रमाण साध्या, प्रमाण है तो हो जाएगा। अर्थात चक्षु खुला है और सामने में घट है तो ये हो ही जाएगा, पुरुष उसमें और कोई उद्यम करने का आवश्यक नहीं है तो हो जाएगा। चक्षु उन्मिलन करना ये उद्यम कर सकता है क्योंकि एक कर्म है, किंतु चक्षु उन्मिलित तो है सामने में घट है उसके लिए कोई उद्यम आवश्यक नहीं है, चक्षु उन्मिलन करना इसी प्रकार मतलब श्रवण में अभिमुख हो जाना इसके लिए उद्यम कर सकता है, किंतु श्रवण होने से जो ज्ञान होना है उसमें कुछ और बीच में कुछ मतलब उद्यम नहीं हो पाएगा। न प्रमाणांतर साध्या इत्यर्थः। भाष्य में अतो न पुरुष व्यापार तंत्र ब्रह्म विद्या किं तरी प्रत्यक्षादि प्रमाण विषय वस्तु ज्ञानवत वस्तुतंत्र, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का जो विषय होता है वस्तु वो वस्तु का जो ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण विषय वस्तु का जो ज्ञान होता है ये पुरुषतंत्र नहीं है। इसी प्रकार की वस्तुतंत्र वस्तुतंत्रा ये विद्या होने से वस्तुतंत्र आगे एव है क्या, वस्तुतंत्र एव, अच्छा ठीक है। टीका में आगे उक्त रीत्या सिद्ध ब्रह्म रूप मोक्षस्य कार्य साध्यत्वं तज्ज्ञानस्य नियोग विषयत्वं च कल्पयितुं अशक्यं कृत्य साध्यत्वाद् इति आह। उक्त रीत्या सिद्ध ब्रह्म रूप मोक्षस्य कार्य साध्यत्वं इसका ये अशक्यं कल्पयितुं एक हुआ। उक्त रीत्या चार हेतु दे दिया सिद्धांति विचारों से, तो जो सिद्ध ब्रह्म रूप मोक्ष है, मोक्ष ब्रह्म ही है आत्मा ब्रह्म वही मोक्ष है, ये कार्य साध्यत्वम कल्पयितुम अशक्यम, और तज ज्ञानस्य ब्रह्म का ज्ञान ये नियोग का विषय हो जाएगा अर्थात हम विधि करेंगे तो ब्रह्म ज्ञानम भूयात इस प्रकार की ये नहीं हो पाएगा, कल्पयितुम अशक्यम, कृति साध्य कृति असाध्यत्वात्, ये कृति का साध्य कृति के द्वारा साध्य नहीं है, ये तो वस्तुतंत्र है। भाष्य में एवं भूतस्य ब्रह्मणः तद्ज्ञान ब्रह्मणस्य तज्ज्ञानस्य च न कयाचित युक्त्या शक्यः कार्यानुप्रवेशः कल्पयितुम्। एवं भूतस्य ब्रह्मण, इस प्रकार की जो ब्रह्म है, तज्ज्ञानस्य च ब्रह्म और ब्रह्म का ज्ञान, कयाचित युक्त्या किसी भी युक्ति के द्वारा, कार्य में अनुप्रवेश अर्थात किसी भी कार्य का उसको अंग शेष बना देंगे, ये नहीं हो पाएगा। ब्रह्म भी किसी कार्य का अंग नहीं बनेगा और ब्रह्म का ज्ञान ये भी किसी कार्य का अंग नहीं बनेगा। जैसे हमको सोम का ज्ञान हुआ, दधि का ज्ञान हुआ, दधि का ज्ञान होने से दधि रूप को जो सिद्ध पदार्थ, ये हम अन्य कार्य के लिए व्यवहार कर सकते हैं, कोई याग इत्यादि में व्यवहार कर सकते हैं। तो दधि का ज्ञान होने से दधि पदार्थ जैसे अन्य कार्य का अंग बना, इसी प्रकार की ब्रह्म का ज्ञान होने से जो ब्रह्म का भान हो गया वो ब्रह्म किसी का अंग बन जाएगा, ये नहीं नहीं बनेगा। टीका में एवं भूतस्य, अच्छा आगे भाष्य में पंक्ति है, एवं भूतस्य तज्ज्ञानस्य च न कयाचित युक्त्या शक्यं कार्यानुप्रवेशः कल्पयितुम्। कार्य अनुप्रवेश कार्यानुप्रवेश न कल्पयितुम् न विधिक्रियाया। अच्छा आगे हाँ टीका में, ननु ब्रह्म कार्यांगम कारकत्वात् पत्न्यवेक्षण कर्म कारकाज्यवद् इति चेत्, पूर्व पक्षी कहते हैं ब्रह्म कार्य का अंग होगा, क्यों? कारक होने से, जैसे पत्नी के द्वारा पत्नी का अवेक्षण कर्म का कारक हो गया आज्य, पत्नी किसका अवेक्षण करेगा? आज्य का, इसलिए अवेक्षण का कर्म कारक हो गया आज्य। इसी प्रकार की ब्रह्म भी ये कार्य का अंग बन जाएगा। तो किसी प्रकार की कार्य का अंग बनेगा, सिद्धांती उसके लिए विकल्प करता है किम ज्ञाने ब्रह्मण कर्म कारकत्व। तो जैसे आज्य कर्म बन गया, कर्म कारक बन गया, अवेक्षण कर्म अवेक्षण क्रिया है उसका कर्म बन गया आज्य, इसी प्रकार की ब्रह्म भी कर्म कारक बनेगा क्या? ज्ञान का, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान होगा, ज्ञान का कर्म बन जाएगा ब्रह्म। इस प्रकार कहते हैं ज्ञाने ब्रह्मण कर्म कारकत्व उतो उपासनायाम, उपासना करेंगे उपासना का कर्म ब्रह्म होगा। तो नाद्य अर्थात ज्ञान में ब्रह्म कारक नहीं बनेगा, कर्म कारक नहीं बनेगा। भाष्य में नच विधि क्रिया कर्मत्वेन कार्य अनुप्रवेशो ब्रह्मण, अगर विधि क्रिया ज्ञान को एक क्रिया मानेंगे वो क्रिया का कर्म हो जाएगा जो ज्ञान का विषय बनता है, तो ब्रह्म यहाँ ज्ञान का विषय होने से वो कर्म बन जाएगा, तो अंग बन जाएगा कर्म में। सिद्धांति उसका निषेध करता है अन्य देवतद विदितात अथो अविदितात अधि इति विधि क्रिया कर्मत्व प्रतिषेधात्। विदित और अविदित से ये अन्य है, विदितात अन्यद अविदितात अन्यत, ये दोनों से अन्य है, तो होने से ज्ञान का विषय ये नहीं बनेगा, विषय नहीं बनेगा तो ज्ञान का कर्म नहीं बनेगा। इति विधि क्रिया कर्मत्व प्रतिषेधात्। और दूसरा भी कहते हैं यहाँ टीका में यहाँ दिया नहीं, बार बार विचार आता है अगर ब्रह्म ज्ञान का विषय ही नहीं बनेगा तो ब्रह्माकार वृत्ति किसको विषय करेगा? तो ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म को ही विषय करता है, तो इसलिए यहाँ कहा जाता है वृत्ति व्याप्ति है, व्याप्ति अर्थात संबंध, वृत्ति का संबंध है अर्थात वृत्ति, वृत्ति क्यों स्वीकार किया जाता है? विषय में अज्ञान को निराकरण करने के लिए, अज्ञान का निवृत्ति करने के लिए, इसलिए ब्रह्म में भी जो आवरण है अज्ञान है उसका निवृत्ति के लिए वृत्ति तो स्वीकार करना पड़ेगा। तो ब्रह्माकार वृत्ति जैसे ही हो जाएगा अज्ञान निवृत्ति हो जाएगी, तो अज्ञान निवृत्त हो जाने के बाद उसको और प्रकाश करने के लिए फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है। फल व्याप्ति फल हो जाता है वृत्ति में जो चिदाभास, तो चिदाभास जन्य अतिशय वहां ब्रह्म में और नहीं आएगा क्योंकि ब्रह्म स्व प्रकाश है। अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति हो जाने के बाद, ये ब्रह्म कहने का अर्थ है कि जो भी वो ब्रह्माकार वृत्ति करता है, मैं को जानने के लिए और कुछ चाहिए प्रकाश आवश्यकता नहीं है। विधि क्रिया कर्मत्व प्रतिषेधात्। और दूसरा भी देते हैं मंत्र, ये न इदम सर्वम विजानाति तत् के न विजानीयात। बृहदारण्यक में ये न ब्रह्मणा साक्षिणा इदम सर्वम विजानाति, उसको के न विजानीयात, तो किस कारण से किस उपाय से उसको जानेगा। टीका में शब्द ज्ञानम विधि क्रिया शब्दार्थ, विधि क्रिया ये के विज्ञान एक क्रिया है, ज्ञान होता है विधि क्रिया, तो ये विधि क्रिया रूप का जो शब्द है उसका अर्थ क्या है, कहते हैं विधि क्रिया इसका अर्थ क्या है, कहते हैं शब्द ज्ञान, जो शब्द ज्ञान प्रमा होता है ये विधि क्रिया का अर्थ, विधि क्रिया अर्थात ज्ञान रूप का क्रिया, ये ज्ञान क्या है, कहते हैं वही सिंह ज्ञान होता है शब्द ज्ञान, हमको घट ज्ञान हुआ, ये विधि क्रिया अर्थात ज्ञान क्रिया है घट ज्ञान हुआ। तो यहाँ इसी प्रकार की ये विधि क्रिया का क्या अर्थ है, कहते हैं शब्द ज्ञान, यहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है शब्द ज्ञान, यहाँ विधि क्रिया का वो अर्थ है, नहीं तो घट ज्ञान को जो प्रत्यक्ष करता है, मतलब प्रत्यक्ष से जब घट ज्ञान हुआ वो भी विधि क्रिया रूप का शब्द का अर्थ हो जाएगा घट ज्ञान, विधि क्रिया विधि अर्थात ज्ञान, ज्ञान क्रिया जो घट ज्ञान हुआ ये विधि क्रिया का अर्थ है, कहते यहाँ विधि क्रिया का अर्थ क्या है, कहते हैं शब्द ज्ञान, क्योंकि वेदांत शब्द से ही वो ज्ञान होता है शब्द ज्ञान। तो विदितम कार्यम अविदितम कारणम तस्मात अधि, अधि अर्थात अन्यत, यदि अन्य देवतात विदितात अथवा अविदितात अधि, तो यहाँ विदित अर्थात कार्य अविदित अर्थात कारण ऐसा कह दिए, उससे अन्य है। और दूसरा मंत्र दिया ये न इदम सर्वम विजानाति, इसका अर्थ कहते हैं ये न आत्मना इदम सर्वम दृश्यम, इदम कहने से इदम सर्वम दृश्यम, जानाति का कर्ता हो गया लोको, लोको अर्थात ये मनुष्य प्राणी ये सब जानते हैं, तम केन केन अर्थात केन करण है न जानिया, तो इसका जानने का और कोई कारण नहीं है, तस्मात अविषय आत्मा इत्यर्थ, इसलिए आत्मा विषय नहीं होता है। ये हो गया कि ज्ञान का ये कारक नहीं, मतलब ज्ञान रूप को क्रिया में ये कर्म कारक नहीं बनेगा ब्रह्म। दूसरा कहता उपासना रूप को क्रिया में कर्म कारक भी नहीं बनेगा, इसके लिए आज यहाँ तक देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।